तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद स्वामी विद्यारण्य जी महाराज के द्वारा विरचित पंचदशी के ध्यान दीप प्रकरण के 41वें श्लोक का हम लोगों ने कल प्रारंभ किया। प्रश्न ये था कि निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, इसमें क्या प्रमाण है? ये प्रश्न अवतरण में कहा। इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर दिया, सो कामो निष्काम इति ह्य शरीरो निरिन्द्रियः अभयम् हीति मुक्तत्वं तापनीय फलम श्रुतम्। तीन श्रुति वाक्य प्रमाण रूप से पंचदशीकार ने उपस्थित किए इस श्लोक में। इस श्लोक में तीन श्रुति वाक्यों का प्रतीक ग्रहण किया है। सो कामो निष्काम इति एक, ह्य शरीरो निरिन्द्रियः ये दूसरी श्रुति का प्रतीक है। अभयम् हि इति ये तृतीय श्रुति वाक्य का प्रतीक है। मुक्तत्वं तापनीय फलम श्रुतम्, तापनीय मुक्तत्वं फलम श्रुतम्, ये तापनीय उपनिषद है। नृसिंह तापनीय उपनिषद है। उस उपनिषद में उपासना का जो फल है वो सुना गया है और फल का स्वरूप बताए मुक्तत्वम। मोक्ष रूप फल तापनीय उपनिषद में सुना गया है। तो तापनीय उपनिषद, यहां पर तापनीय उपनिषदोक्त जो श्रुति वाक्य है वो निर्गुण उपासना से मोक्ष फल मिलता है, इसमें ये प्रमाण है। तो व्याख्याकार ने ये तीनों श्रुति वाक्यों को जैसा तापनीय उपनिषद में है वही श्रुति वाक्यों को व्याख्या में उपस्थित किए। देखो, सो कामो निष्काम आप्त काम आत्म कामो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति अत्रैव सम अवलियन्ते ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। यहां तक ये एक श्रुति वाक्य हुआ, उसका अर्थ कल आपको बता दिया। अब दूसरा श्रुति वाक्य जो है श्लोक में जिसका अंश है अशरीरो निरिन्द्रियः, ये व्याख्या में देखो, अशरीरो निरिन्द्रियः अप्राणः हि अमनः सच्चिदानंद मात्रः स स्वराट भवति य एवं वेद। यहां तक ये दूसरा वाक्य है। इसका अर्थ है कि अशरीरः निरिन्द्रियः अप्राणः अमनः सच्चिदानंद मात्रः स, स से लेना है निर्गुण उपासक। स का अभिप्राय है निर्गुण उपासक। कैसा हो जाता है? तो कहा अशरीर हो जाता है, शरीर भाव से वो रहित तो हो जाता है। निरिन्द्रिय यानी जो है इंद्रिय के अंदर आत्मबुद्धि से रहित हो जाता और अप्राण यानी प्राणात्मा अभिमान से रहित हो जाता, अमनाहा मन के अंदर आत्मबुद्धि से रहित हो जाता, सच्चिदानंद मात्र स्वराट भवती, सच्चिदानंद जो मात्र है जिसका पारमार्थिक स्वरूप वो हो जाता है, स्वराट भवती यानी मुख्य हो जाता है, वो आत्मस्वरूप हो जाता है, स्वराट का अर्थ है आत्मरूप, वो भवती यानी हो जाता है। किसको ये फल मिलता है तो कहा य एवं वेद, य यानी जो उपासक, एवं यानी वहां जो जिस प्रकार से प्रक्रिया बताई है तापनीय, और यहां पर भी जैसे अभी आपको कहा था कि निर्गुण उपासना का स्वरूप 73वें श्लोक में बताया था कि नहीं, उसी प्रकार से जो उपासना करता है कि मैं ही ब्रह्म रूप हूं, इस प्रकार की जो भावना करता है तो उसको ये फल मिलता है। ये तापनीय का दूसरा श्रुति वाक्य हुआ। अब तीसरा श्रुति वाक्य जिसका श्लोक में अभयम ही इति इतना ही अंश है उसको ले लो। चिन्मयो ही अयम ओंकार, चिन्मयम इदम सर्वम, तस्मात् परमेश्वर एव एकम एव तद भवति एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्म अभयम वै ब्रह्म भवति य एवं वेद इति रहस्यम। ये तीसरा वाक्य है, इसका अर्थ है चिन्मय अयम ओंकार, अयम ओंकार चिन्मय, ये जो ओंकार है वो चिन्मय है। कहा कि ओंकार चिन्मय, चिन्म यानी चैतन्यमय है। ओंकार तो यद्यपि शब्द स्वरूप है, उसमें चिन्मयत्व क्या होगा, किंतु ओंकार का जो लक्ष्य परमात्मा वो जो है चिन्मय है। इतना ही नहीं, चिन्मयम इदम सर्वम, इदम सर्वम चिन्मयम, इदम से दृश्यमान जगत, जिस परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है इसलिए जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये जो जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न सत्ताक नहीं है। तो ब्रह्म को जब कहा कि चिन्मयम, चिन्मयो ही अयम ओंकार, ओंकार चिन्मय है, तो इदम सर्वम चिन्मयम, इदम कारास्पद संसार भी कैसा है, फिर स्वरूप से कारण रूप से चिन्मय है। तस्मात यानी इसलिए कि परमात्मा ओंकार भी चिन्मय है और ओंकार का वाच्य ये संसार भी चिन्मय है, तस्मात परमेश्वर एव एकम एव तद भवति, इसलिए ओंकार की जो उपासना करता है तो वो परमेश्वर एव एकम एव तद भवति, वो जो है परमेश्वर एव परमेश्वर है ही वो और वो ही एकम एव भवति, उसी स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। तद भवति, और एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, एतद अमृतम, ये जो अमृत रूप है, अभयम है यानी भय का अभाव है, एतद ब्रह्म यही जो ब्रह्म है वो यह एवं वेद, इस प्रकार से अपने को इस रूप से जानता है तो उसका फल हुआ अभयम वै ब्रह्म भवति, वो जो है अभय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इत्यादि। तो ये श्रुति वाक्यों का सामान्य अर्थ आपको बताया, इत्यादि वाक्य ही यानी इन तीनों वाक्यों के द्वारा तापनीय उपनिषदि, नृसिंह तापनीय उपनिषद में निर्गुण उपासनस्य मोक्षः फलत्वेन श्रूयते इत्यर्थः। निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, ये बात इस तापनीय उपनिषद में सुनी गई है। तो प्रश्न क्या था, निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है, इसमें प्रमाण क्या है, ये पूछा था कि नहीं? क्या प्रमाण है? तो ये प्रमाण हो गया, नृसिंह तापनीय उपनिषद के ये तीन श्रुति वाक्य से पंचदशीकार ने स्पष्ट किया कि तीनों श्रुति वाक्य निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है ये बता रहे हैं। तो फिर एक और प्रश्न खड़ा हो गया, अब निर्गुण उपासना का फल मोक्ष है ये आप जो है कहेंगे तो प्रश्न एक और खड़ा हो जाता। देखो आगे, ननु उपासनया मुक्ति ही स्यात् चेत् नान्यः पंथा विद्यते यनाय इति श्रुति विरोधः इति आशंक्य विद्या व्यवधानेन मोक्ष प्रदत्व अभिधानात् न विरोध इति आह। तो इस श्लोक में शंका और उत्तर दोनों है। श्लोक का उच्चारण करते हैं देखो, और अवतरण में प्रश्न क्या हुआ देखो, ये पहले देख लेते। प्रश्नकर्ता कहते हैं कि उपासनया मुक्ति स्यात् चेत्, तापनीय उपनिषद के प्रमाण मूलक वाक्यों को सुन करके प्रश्न उठा कि उपासना से ही मुक्ति स्यात् चेत्, यदि उपासना से मुक्ति होती है यही कहोगे तो नान्यः पंथा विद्यते यनाय, मुख्य रूप से श्रुति का सिद्धांत क्या है, वेदांत का सिद्धांत, अयनाय विद्यते न अन्यः पंथा, परमात्मा को आत्म रूप से जाने बिना मुक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है, अन्यः पंथा न विद्यते। तो ये जो श्रुति विरोध है, ये श्रुति का कहना है कि ज्ञान से अतिरिक्त किसी प्रकार से मोक्ष नहीं होता है, ये श्वेताश्वर श्रुति का कहना है। और आप कहेंगे कि उपासना से मोक्ष, ये तापनी श्रुति वाक्यों को प्रमाण मूलक उपस्थित करके, तो तापनीय श्रुति और श्वेताश्वर श्वेताश्वेतर श्रुति, इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ, विरोध हुआ। तापनीय श्रुति उपासना से मोक्ष बताएगी और श्वेताश्वेतर श्रुति ज्ञान से अतिरिक्त मार्ग का निषेध करती हो, ज्ञान से अतिरिक्त कोई मार्ग का वो इनकार करती है कि इससे और अतिरिक्त कोई मार्ग है ही नहीं मोक्ष के लिए। तो इन दोनों श्रुति वाक्यों में परस्पर क्या हुआ? विरोध। तो प्रश्नकर्ता यही कहते हैं कि इति श्रुतिर विरोधः, और श्रुति में विरोध नहीं होना चाहिए। यदि विरोध खड़ा रहेगा तो श्रुति में अप्रामाण्य दोष आ जाएगा। अयना यानी परमात्मा को जानने के लिए या मुक्त होने के लिए। ठीक है, नीति श्रुति विरोध इति आशंका, आशंका करके उत्तर अब दे रहे। विद्या व्यवधानेन मोक्ष प्रदत्व अभिधानात् न विरोध इति आह। उत्तर है कि विद्या व्यवधानेन ग्रंथकार कहते हैं कि हमने उपासना से जो मोक्ष होता है, इस कथन में हम ये नहीं कहते हैं कि उपासना से ज्ञान निरपेक्ष मोक्ष होता है, किंतु ज्ञान का व्यवधान हम मान करके उपासना से मोक्ष कहते हैं। विद्या व्यवधानी न, उपासना से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष, ये कहना है हमारा। देखो 140वें श्लोक के अवतरण में भी यही बात उठी थी कि उपास निर्गुण उपासना तो मानसिक क्रिया रूप है, उसमें मुक्ति साधनत्व कैसे हो सकता है? तो वहां भी यही कहा कि तज ज्ञानस्य मोक्ष साधनत्व अभिधान, तज जन्य, उपासना से जो जन्य ज्ञान है उसमें मोक्ष साधनत्व है। हम साक्षात निर्गुण उपासना में मोक्ष साधनत्व नहीं बता रहे, उपासना से सीधा मोक्ष नहीं करे, उपासना से तो ज्ञान होगा, तत्वमसी महावाक्योत्थ अखंड धी होगी, तद उससे मोक्ष कहा है, सीधा उपासना से नहीं, क्योंकि उपासना तो क्रिया रूप है, उससे अक्रिय मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जो भी क्रिया होती है ना, क्रिया जो होती है, क्रिया का जो फल है वो चार प्रकार का हुआ करता है, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य और आप्य, जो क्रिया से उत्पन्न किया जाता है, पहले नहीं होता है और क्रिया के माध्यम से जिसको उत्पन्न किया जाता है। अब यदि कोई कहे कि हमको उपासना से हम मोक्ष लेंगे, द्वैतवादियों के वहां तो उपासना से मोक्ष है, तो उनका जो मोक्ष है वो लोकांतर गमन है, निर्विशेष मोक्ष नहीं है। तो लोकांतर गमन जो मोक्ष है वो नाशवंत है, जो भी कृतक होता है ने वो अनित्य ही होता है। उपासना से यदि मोक्ष जो कहते हैं द्वैतवादी, वो उनका मोक्ष कैसा होगा? कृतिजन्य होगा, तो वो जो भी कृतिजन्य कृतक होगा वो अनित्य होगा। इसलिए क्रिया का फल यदि मोक्ष मानेंगे तो अनित्यत्व दोष आएगा मोक्ष में। अपने यहां तो मोक्ष क्या है? प्राप्त की प्राप्ति ही मोक्ष है, अपना स्वरूप पहले से प्राप्त ही है, हार की तरह वो तो भूल गए हैं और ढूंढ रहे हैं हार को। आप तो पुरुष ने बता दिया कि तुम्हारे गले में ही पड़ा हुआ है हार, तो फिर वो बोध होने पर जैसे वो खुश होता है, वैसे ही हम अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए हैं और फिर घूम रहे हैं संसार में। गुरु ने तत्वमसी महावाक्य का श्रवण करा करके आत्म तत्व का साक्षात बोध करा दिया, तो फिर अविद्या की निवृत्ति होने पर फिर अनुभव होगा, कह रहे मैं मुक्त हो गया, मैं ही ब्रह्म रूप हूं। तो यही तो अभी कहा ब्रह्मी वसन ब्रह्माप्येति, ब्रह्म ही है किंतु अविद्या निवृत्ति हो गई तो मोक्ष हो गया। इसलिए मोक्ष क्रिया का फल नहीं है और उपासना क्या है, ये क्रिया है। इसलिए सिद्धांती ने कहा कि हम उपासना से साक्षात ज्ञान निरपेक्ष मोक्ष नहीं मानते, उपासना से ब्रह्म ज्ञान होगा, क्योंकि ये उपासना संवादी क्रिया है, संवादी ब्रह्म है। इसलिए यदि आप शालग्राम के अंदर विष्णु बुद्धि करेंगे तो वहां कभी भी शालग्राम में विष्णु उत्पन्न नहीं होंगे, वो तो प्रतीक उपासना है। किंतु यहां जो निर्गुण उपासना जो की जा रही है वो संवादी भ्रम है। जैसे मणि में मणि भ्रांति हुई थी मणि के प्रकाश में, तो लेने के लिए गए तो मणि मिल गया। यहां इस प्रकार जीव भाव में जो है ब्रह्म भाव को भावना करनी है जीव में, अपने ही जो है अंतकरण में हम जैसे इस समय अपने को जीव मानते हैं, देह परिच्छिन्न मानते हैं, बस इस उपासना करें कि मैं देह परिच्छिन्न जीव मात्र नहीं हूं किंतु अपरिच्छिन्न अस्थूलादि गुणों से युक्त मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की भावना करनी है। वो भावना ही जो है उपासना है। इसलिए इस भावना का जब परिपक्व स्वरूप जब सामने आएगा तो फिर जीव जो हम अपने को ही कह रहे हैं मैं ब्रह्म रूप हूं, तो जीव वस्तु सत क्या है, पारमार्थिक रूप से तो ब्रह्म ही है कि नहीं, जो ब्रह्म है ही वही जो जीव भाव में ब्रह्म भाव को आरोपित करना, क्या करना है, जीव में ब्रह्म भाव का आरोप करना है और आरोप को कंटिन्यू करना है बस। तो इस समय जब हम अपने को जीव रूप से मान रहे मैं जीव हूं देह परिच्छिन्न हूं, वो न मान करके शास्त्र के उपदेश से गुरु के उपदेश से ये कहे कि मैं ब्रह्म रूप हूं, इस प्रकार अपने में आरोप करे अविद्यावस्था में, तो जीव जो है पारमार्थिक रूप से ब्रह्म ही है, तो उनका जो व्यवहार पक्ष हट जाएगा और ब्रह्म पक्ष जो है वो उजागर हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत में जीव को पारमार्थिक रूप से क्या माना है, ब्रह्म, जीवो ब्रह्मेव न पर। जीव भाव तो देखो आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं, भगवान भाष्यकार ने कारिका के भाष्य में अद्वैत प्रकरण की कारिका के भाष्य में एक जगह लिखा जीवन निमित्तत्वात् जीवः, ये जो हमारा जीवन है कि नहीं, उस जीवन में वो निमित्त है, इसलिए आत्मा को जीव कहते हैं। जीवन में निमित्त उनके रहने वही जीवन है, यदि नहीं हो तो जीवन होगा नहीं, इसलिए वो जीव। तो इस समय हम जैसे घटाकाश है, उस घटाकाश को हम घटाकाश तब तक कहेंगे जब वो घट से घिरा हुआ है, घट से अवच्छिन्न है, घट से अवच्छिन्न आकाश को हम घटाकाश कहते हैं। वैसे ही जो है ये अंतकरण संघात से अवच्छिन्न है, उसी चैतन्य को ही तो हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं बस। अब घटाकाश जो है वो संज्ञा घट सापेक्ष है, घट जब तक रहेगा तब घटाकाश प्रयोग होगा, और घट फूट गया तो फिर जो है वहां घटाकाश प्रयोग नहीं होगा। वैसे ही जो है अंतकरण से जितना चैतन्य गिर गया उसको ही क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। अब ये ज्ञान से उपासना की, जीव के अंदर ब्रह्म भाव का आरोप किया और ब्रह्म भाव को आप करते रहे अहम ब्रह्म इत्यादि, तो जीव जो है वस्तु सत, जैसे वो घटाकाश है वो वस्तु सत क्या है, महाकाशी है, इस तरह से जीव भी परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है। व्यवहार दशा में घट से जैसे घिरा हुआ तब घटाकाश, ऐसे यहां अंतकण से घिरा हुआ होने से ही जीव भाव है। अब उपासना से जब ज्ञान होगा, उपासना से जीव का ब्रह्म रूप से ज्ञान होगा, तब जो है देह परिच्छेद जो है वो दूर हो जाएगा और वहीं पे ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष हो गया, ये कहते हैं आरोप करना ऐसा। इसलिए सीधा उपासना से डायरेक्ट मोक्ष नहीं कहा, विद्या का व्यवधान माना है, विद्या व्यवधानीन मोक्ष प्रदत्त अविधानात, विद्या का व्यवधान माने बीच में विद्या को स्वीकारा, व्यवधान नहीं, व्यवधान, व्यवधान और अवरोध में फर्क होता है। हाँ, बीच में ज्ञान को स्वीकारा, ज्ञान का व्यवधान यानी ज्ञान को स्वीकारा है। उपासना से विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष कहते हैं, विद्या से उपासना से सीधा मोक्ष नहीं कहते, विद्या बीच में खड़ी है, ठीक है। इसलिए न विरोध है, तो अब अविरोध दिखा दीजिए। देखो जो श्वेताश्वेतर श्रुति है वो तो कहती है ज्ञान से मोक्ष, और तापनीय श्रुति कहती है उपासना से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष, तो कहीं विरोध रहा फिर नहीं, ज्ञान से मोक्ष दोनों में आ गया, इसलिए विरोध नहीं हुआ। ये जो है 42वें श्लोक में बात को कहते हैं, देखो उच्चारण करते हैं, उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्युत्पत्तिर्भवेत्ततः नान्यः पन्था इति हेतत् शास्त्रं नैव विरुध्यते। देखो इसके ऊपर कोई व्याख्यान नहीं है, श्लोक से ही सीधा सा अर्थ है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। देखो संधि विच्छेद दिखा देते, उपासनस्य सामर्थ्याद विद्युत्पत्तिर भवेत तथा, इसमें देखो कितने अलग शब्द है, एक तो सामर्थ्यात है विद्युत्पत्ति ही, भवेत ततः नीचे नान्यः यानी न अन्यः पंथा इति ही एतत् शास्त्रम न एव विरुध्यते। अब इसको क्रम में बिठाओ, सबसे पहले उपासनस्य जो है उसके ऊपर एक नंबर डालो, या ऐसा कहे कि जो पूर्वार्ध है वो क्रम में ही है, उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्युत्पत्ति भवेत् ततः, उसके बाद वैसे तो पूरा जो श्लोक है उसी क्रम में ही रखे, इसको पदों को कोई आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, इसी रूप से ही जो है वाक्यार्थ निकल जाता है। उपासना के उपासनस्य सामर्थ्यात् यानी उपासना के सामर्थ्य से, उपासना जीव के अंदर ब्रह्म भाव का आरोप, ये निर्गुण उपासना है, तो जब जो है ये पक्व हो जाएगी उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, उस पक्व उपासना के सामर्थ्य से बल से विद्योत्पत्ति ही भवेत, विद्या की उत्पत्ति होंगी। विद्या से अभिप्राय है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का साक्षात ज्ञान। पहले तो जीव में आरोप था और फिर जो है आरोप न होकर के अब साक्षात ब्रह्म भाव। पहले वो मणि के प्रकाश में मणि का आरोप था, आरोप था, और लेने के लिए जो प्रवृत्त हुआ जो है भ्रांत पुरुष, वहां गए हाथ में मणि आ गया, तो फिर वो आरोप रहा। वो नहीं हुआ न, मणि उनको मिल गई, समाधि ब्रह्म हुआ अपने। तो जीव में ब्रह्म भाव का पहले आरोप किया और जो है इस तरह से उपासना करते चले गए, तो वहीं जीव में ही ब्रह्म रूप प्राप्त हो गया समाधि ब्रह्म होने से। इसलिए इसके सामर्थ्य से विद्योत्पत्ति ही, जैसे मणि का बोध हुआ कि नहीं, वहां अयम मणि ही ये बोध हुआ कि नहीं, वैसे ही अहम ब्रह्म ये बोध हो गया उपासना के बल से, विद्या की उत्पत्ति हुई। और ततः, ततः यानी उसके बाद, विद्योत्पत्ति के बाद पश्चात, न अन्य पंथा इति शास्त्र, ये जो शास्त्र है अन्य पंथा यानी ब्रह्म ज्ञान से और कोई पंथ नहीं है, वो यहां आकर के लागू होगा। इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त तो और कोई मार्ग साक्षात जो है वो नहीं है, मोक्ष का साधन और कोई साक्षात नहीं है। तो न अन्य पंथा इति, ये जो श्वेता श्वेतर श्रुति वाक्य है, नान्य पंथा विद्यते नाय इति ही, इसलिए हमने ये कहता है कि उपासना से सीधा मोक्ष होता है, तब श्रुति वाक्य ये श्वेता श्वेतर श्रुति से विरोध आता। किंतु उपासना से विद्योत्पत्ति और विद्योत्पत्ति से मोक्ष, इसलिए श्वेता श्वेतर श्रुति का जो अर्थ है वो उसकी भी रक्षा हो गई। वो श्रुति कहती है ज्ञान से मोक्ष होता है, तो वो बात यहां पर जो है सिद्ध हो गई। एतत् शास्त्रम नैव विरुध्यते, इसलिए श्वेता श्वेतर श्रुति के साथ तापनीय श्रुति का कोई विरोध नहीं है। ये सामान्य अर्थ है, इसके ऊपर अब कोई व्याख्या नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, 36वें श्लोक में। 36वें श्लोक में देखो कहा था कि उपासना कर रहा है, ये निर्गुण उपासना जो कर रहा है, उपासना करते करते अभी वो विद्युत्पत्ति नहीं हुई, उपासना का फल विद्युत्पत्ति नहीं हुई, उससे पहले ही अल्पायु के कारण मृत्यु हो गई, तो वो जो है उपासना उसकी छूट गई कि नहीं। गीता की भाषा में उसको हम योग भ्रष्ट कहेंगे, ठीक है कि नहीं, वो कैसा हुआ उसको क्या कहेंगे, योग भ्रष्ट। तो योग भ्रष्ट की क्या गति होगी, अर्जुन ने भी वहां पूछा, तो भगवान ने कहा कि यदि वो योग भ्रष्ट का मृत्यु के समय कोई प्राचीन कर्म के बल से यदि विषय भोग में उसकी थोड़ी बहुत रुचि थी और मृत्यु हुई थी, तो वह ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मा जी के कई एक संवत्सर तक उसका वहां वास करेगा, तद अनंतर फिर वो शुचि और श्रीमान के घर में उसका जन्म होगा। और तीव्र वैराग्यवान है, श्रवणादि साधन में तत्पर है, और अल्पायु के कारण शरीर छूट गया, तो वो शरीर छूटते ही वो ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा, वो योगी नाम धीमताम योगी नाम कुले भवति, धीमान योगी के कुल में उसका जन्म होगा। तो वो बात होगी कि नहीं, परत्र होगी कि नहीं, तो उपासनम नापि पक्वम इह यस्य परत्र स, इसमें तीन विकल्प किए थे, इस लोक में उपासना पक्व नहीं हुई तो वो परत्र यानी दूसरे शरीर में, परत्र का अर्थ है दूसरा शरीर, और मरण यानी मरण के समय भी, मृत्यु के समय या दूसरे शरीर में, और तीसरा विकल्प था ब्रह्मलोक। तो निर्गुण उपासना दो प्रकार से की जाती है, एक सकाम रूप से और निष्काम रूप से। तो निष्काम निर्गुण उपासना का फल यदि पक्व हो ही रही है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो मृत्यु समय भी ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, और यदि कुछ बाकी है तो दूसरा शरीर धारण करके वहां वो आगे की साधना शुरू करेगा। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, भगवान ने गीता में ये बात कही है, वो दूसरा शरीर धारण करके वहां वो साधना पूरी करेगा, निर्गुण उपासक, वो निष्काम निर्गुण उपासक के लिए कहा। अब जो निर्गुण की उपासना सकाम भाव से जिसने की है तो उसके लिए वो तीसरा पक्ष ब्रह्मलोक। तो अभी तक जो बात चली ना यहां 42वें श्लोक तक, वो जो परत्र और मृत्यु के विषय में चली उसमें, तो ब्रह्मलोक की बात वहां भी छूटी हुई थी कि नहीं, अब उसको यहां से उठा रहे। देखो मरणे, अब यहां आ जाइए 43वें श्लोक में, मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते इति उक्तार्थे श्रुतिं प्रमाणयति। परत्र और मरणे, ये दो पक्ष का विचार हो गया, मरण समय भी ब्रह्मज्ञान हो सकता है, और मरण के समय आवश्यक भूमि तैयार नहीं थी और पहले ही मृत्यु हो गई, तो फिर वो परत्र यानी दूसरा शरीर धारण करेगा, वो निष्काम निर्गुण उपासक। अब मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते, इसमें जो ब्रह्मलोके वा कहा था कि नहीं, ब्रह्मलोक में जाकर के उसको वहां तत्व ज्ञान होगा, इस पक्ष में श्रुति प्रमाण, श्रुतिम प्रमाण यति, श्रुति को प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। मरणे और परत्र तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते, इसमें गीता वाक्य और प्रश्नोपनिषद वाक्य को उपस्थित किया प्रमाण रूप से। अब ब्रह्मलोक में भी तत्व को जान करके मोक्ष होगा, उसमें ये 43वें श्लोक में श्रुति बता रहे हैं, वही देखो, निष्कामोपासनाद् मुक्ति तापनीय समीरिता ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्य प्रश्ने समीरितः। तो देखिए इसके ऊपर भी कोई व्याख्या ज्यादा नहीं है। निष्काम उपासनात मुक्ति ही तापनीय समीरिता, ठीक है। अब उसमें क्रम बिठाइए, तापनीय के ऊपर एक नंबर डालिए, निष्काम उपासनात मुक्ति ही उसके ऊपर दो नंबर डालिए, समीरिता उसके ऊपर तीन नंबर डालिए, और नीचे शैव्य प्रश्ने के वो चतुर्थ क्रम में रखे, सकामस्य वो पंचम क्रम में, ब्रह्मलोक वो षष्ठ क्रम में, और समीरितः वो सप्तम क्रम में, ऐसे श्लोक पढ़ना है। तो तापनीय यानी देखिए, मरण के समय मोक्ष होता है उसमें गीता वाक्य और प्रश्नोपनिषद वाक्य, ठीक है, और उसी उस समय ये भी कहा कि ये तापनीय श्रुति भी उपासना से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष में तापनीय श्रुति भी हुई, निर्गुण निष्काम से निर्गुण उपासना में। तो निष्काम उपासनात मुक्ति ही तापनीय समीरिता, तापनीय यानी तापनीय उपनिषद में निष्काम उपासना से मोक्ष होता है ये बात समीरिता यानी कही गई है, सम्यक प्रकार से ईरिता यानी उसका उल्लेख किया गया। नहीं हाँ 41वें श्लोक में, 41वें श्लोक में प्रमाण बताया कि नहीं, निर्गुण उपासना से मोक्ष होता है, निर्गुण की उपासना। अब एक और विशेषण लगा लीजिए, निष्काम उपासना, निर्गुण की उपासना किंतु निष्काम उपासना से मोक्ष होता है। इसमें तापनीय श्रुति प्रमाण हुई, तापनीय श्रुति ठीक। अब वो जो है मरण और परत्र पक्ष में, मरण और परत्र पक्ष में, यह इस जन्म में उपासना पूरी हुई है तो ज्ञान से तदनंतर मोक्ष, या तो फिर परत्र में वहां उपासना पूरी होगी और वहां फिर ज्ञान होगा और मोक्ष। अब जो है सकाम को ले लीजिए, सकाम शैव्य प्रश्ने सकामस्य ब्रह्मलोकः समीरितः। प्रश्नोपनिषद में शैव्य का प्रश्न है, शैव्य उस प्रश्न में, उस प्रश्न का उत्तर यदि विचार करते हैं तो उसमें सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति बताया है। शैव्य प्रश्न सकाम, सकामस्य ब्रह्मलोक है, देखो श्लोक में देखो, शैव्य प्रश्न सकामस्य ब्रह्मलोक समीरितः। ब्रह्मलोक पुल्लिंग है इसलिए समीरितः कहा, मुक्ति पूर्व में स्त्रीलिंग है इसलिए समीरिता कहा है ना, ये फर्क है। तो शैव्य का प्रश्न देखो, शैव्य का जो प्रश्न है वो अगले श्लोक में खुद ही बता रहे। तो यहां पर इतना है कि शैव्य के द्वारा जो पिपलाद जी के प्रति जो प्रश्न किया है शैव्य ने, उस प्रश्न के उत्तर में पिपलाद जी ने सकाम निर्गुण उपासना का फल ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में उसको क्रम मोक्ष होगा, ब्रह्मलोक में वो जाएगा तो वो ब्रह्मा जी से अलग नहीं रहेगा, वो समष्टि सूत्रात्मा हो जाएगा, समष्टि सूत्रात्मा भाव को क्रम मुख जानते हैं ना आप लोग जैसे अभी हमारा जो सूक्ष्म शरीर वो व्यक्तिगत है कि नहीं, व्यष्टि है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर व्यष्टि से हम सब का सूक्ष्म शरीर जो है अलग अलग है, किंतु समष्टि सूक्ष्म शरीर की समष्टि है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, उसे कोई ब्रह्मलोक कहते हैं। तो समष्टि भावापन्न हो जाना ही ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक का अर्थ कोई एक जगह है ऐसा नहीं ठीक। यानी इस समय हम अपने को सूक्ष्म शरीर से अलग अलग मानते हैं, हमारे अपनी जो है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय प्राण मन और बुद्धि व्यक्तिगत में हमारी आत्मबुद्धि है। तो ये जो सगुण उपासना है उपनिषद में अहंग्रहादि सगुण उपासना है, सगुण ये सकाम निर्गुण ब्रह्म की सकाम उपासना या फिर सगुण ब्रह्म उपासना कीजिए अहंग्रहादि, उसका फल ये है कि हम अपने केवल व्यष्टि शरीर में ही अपने को आत्मरूप न समझे, आत्मबुद्धि को हट जाएगी और समष्टि बुद्धि हो जाएगी, समष्टि भाव की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम अपनी आंख में ही जो है मेरे चक्षु, तो उस समय जो है वो समष्टि भावापन का स्वरूप ऐसा है कि सूर्य के अंदर चक्षु बुद्धि होगी, चंद्र के अंदर चक्षु बुद्धि जिसको समष्टि में जैसा स्वरूप बताया ना वैश्वानर स्वरूप, उस रूप में जो अपने सूक्ष्म शरीर के जो देवता है उस देवताओं के अंदर आत्मबुद्धि ऐसा मान लीजिए। चक्षु के देवता कौन है? ठीक है कि नहीं? और श्रोत्र के देवता है कि नहीं? इस तरह से सबके देवता है ना, तो ये देवता के अंदर आत्मबुद्धि हो जाएगी, इसका परिच्छेद हट जाएगा और देव भावापन देवतात्म बुद्धि हो जाएगी। तो ये इसी को ये ब्रह्म भावापन कहते, हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति ये है। इसलिए वो शैव्य के प्रश्न में इस सकाम उपासना का फल ब्रह्मलोक बताया, और ब्रह्मलोक में हिरण्य गर्भ की जब तक आयुष्य रहेगी तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे, और उसके बाद जो है वो मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हिरण्य गर्भ जो है ना वो जीवन मुक्त है, उसको ब्रह्म का बोध है, उसमें ये मिल गया तो उसके उससे अतिरिक्त नहीं रहा नहीं, इसकी वृष्टि अड़ गई, समष्टि की प्राप्ति हो गई, तो जो बोध ब्रह्मा जी का उसके अलग ही नहीं रहा, इसलिए ये भी जो है जीवन मुक्त हो जाएगा। सिर्फ ब्रह्मा जी के शरीर पर्यंत रहेंगे और फिर तदनंतर जो है क्रम से मुक्त हो जाएगा, ये कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।